प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक अभी एक घटना सुनी मैंने। गंगा नगर के पास में एक गांव है, उस गांव के एक सज्जन की बहू के तीन कन्या हुई, एक कन्या हुई दूसरी तीसरी कन्या हो गई, तो घरवाले इतने नाराज हुए कि तू मर जा आ गए, ऐसे उसे बहुत ताड़ना करी, तू ऊपर छत से कूद कर गिर गिर मर गई, मरी तो पेट में लड़का निकला, चौथा बच्चा होते वाला था वो लड़का निकला, तो ऐसे ऐसे अनर्थ होते आज पास मर जा दूंगे, तीन लड़के होगी तेरी, तीन लड़कियां होगी, क्या दुर्भावना आप लोगों मन में हुई है, कृपा करो कृपा नाथ, ऐसी दुर्भावना मत करो, अब तीन लड़के होंगी वह क्या करे बताओ, उनके हाथ ही बात है, एक लड़की हुई दूसरी हुई तीसरी लड़की हो गई तो मेरे हाथ की बात है क्या, भगवान देवे लड़की दे दे लड़का दे दे, अरे वो चौथा लड़का था मरी जनों मेरे पेट में चीर का लड़का था, वो मर गया लड़का भी मर गया, लड़का तो मरे ही, लड़का भी ऐसी दीदी आती है गर्भवती स्त्री हो तो उसका लड़का चीर कर निकाल देना चाहिए, वो अलग घराना है उसको अलग घराना है, वो तो मरा ही होगा उसको पता नहीं, पर लड़का निकला उसे पुत्रों में, ऐसी दुर्मति मत करो माताओं बहनों कृपा रखो, लड़की पांच सात दस भी लड़कियां हो जाए तो तिरस्कार क्यों करो, क्या वो दोषी है, क्या करे बताओ, आप जरा सोचो वह क्या करे, मेरे क्या दोष है, मेरे क्या पाप है, मेरे गुण है, अब भगवान देव लड़का दे दे लड़की दे दे भगवान की मर्जी है, सो दे इतने हुई ताड़ना करे जो बेचारी ऊपर होंगे मर गई वे पेट में लड़का निकला, नारायण नारायण नारायण, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, बहुत बड़ा, क्या दशा होगी पता नहीं है, मेरे पास पत्र आए थे एक दो भाई के आते हैं कि मेरे लड़के होगी जो मेरे को सास है बहुत मेरा तिरस्कार करते हैं, लड़की लड़की होगी दो तीन चार लड़कियां होगी, वो क्या करे बताओ, उनका कसूर क्या है, उनकी लड़ता है तो बात ही बंद करो थे बंद कर दो, और क्या कर सकते हो आप, उसका कसूर क्या, हाथ की बात है, ऐसी बात है शास्त्र में आती है जो कोक शास्त्र में विशेष राशि आती है और नहीं आती है, वो चाहे तो लड़का पैदा कर सकते हैं लड़की पैदा कर सकते हैं मन के अनुसार कर सकते हैं, मगर वो विधि हर एक को पता तो नहीं है, इतनी पढ़ाई किसके है, कौन इतनी बात जानता है, अंधे हो रहे हैं आदमी, उनकी हो जाए जो हो जाए लड़की हो जाए लड़का हो जाए, इतनी ताड़ना करते है इतना दुख देते है, कलकत्ते में एक लड़की उसका मेरे पास रहा है लड़की होगी फिर लड़की होगी फिर लड़की होगी, घर वाले सब तिरस्कार करते बड़ा अपमान करते बड़ा दुख देते, बड़ा अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। नारायण नारायण नारायण नारायण बोले क्या सुना, कोई बात आई नहीं। आप फरमाओ, आप लोगों कोई बात आई हो खास, बढ़िया बात बोलो, वो सुना। नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी कष्ट देना है बड़ा भारी पाप है। अब कन्या जन्म जाए वह क्या करे बेचारी, उनका क्या दोष है। सब घर वाले ताड़ता करते, बार बार ताड़ता करते, खुद ही बता देंगे इतना छोरी होगी तेरी, इतना छोरी होगी, इतनी छोरी होगी। एक ढादे गांव गया था, उसमें एक आदमी कहने का, अरे इतना छोरा छोरी रमे ये क्या आदमी हो गए, इतना छोटा छोरा छोरी रमे गए था पैदा हो जाए। एक भाई मेरे सामने ताड़ना कर रहा था, इतना छोरा छोरी रमे, अब छोरा छोरी न हो तो वंश कैसे रहेगा, ऐसी घृणा हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपना भाई मानव शरीर मिला है अपने उद्धार के लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है। दूसरे को दुख देना कष्ट देना पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देना उसके समान कोई नीचपन है ही, पर पीड़ा समझ नहीं अधमाई, ऐसा कोई नहीं है। क्यों जन्म भ्रष्ट कर रहे हो, क्यों नाश कर रहे हो, अच्छा जन्म मिला जिसमें गर्भ हत्या कर कर करके क्यों पाप कर रहे हो। सावधान करो दूसरों को भी और अपने भी सावधान हो जाओ। लड़की आवे तो आनंद मनाना चाहिए, वो मातृशक्ति है। जितने भाई बहन बैठे सबके सब पुरुष हो जाए स्त्रियों, आप विचार करो हम माँ के यहाँ से आए हैं, कहाँ से आए बताओ। वह माँ शक्ति को जन्म नहीं दोगे तो कहाँ से आवेंगे हम। वो मातृशक्ति है, माँ का दर्जा ऊंचा ऊंचा बताया है, तो माँ का दर्जा ऊंचा है, स्त्री का दर्जा ऊंचा नहीं है। शब्द कहूं तो उसको लोग बुरा मानते हैं, उसको भुजिष्या भोग्या बताया है शास्त्र में, भुजिष्या भोग्या नाम बताया होगा, जो वेश्या होती है उसे संतान थोड़ी होता है। सब घर घर में ऐसे करना चाहते हैं, वेश्या हो जाए घर में, वेश्या पुत्र नहीं हो तो क्या होगी बताओ। मैं नहीं कहता हूँ वेश्या, आप बना रहे हो वेश्या। ये भाई लोग भी बना रहे, पुरुष भी स्त्रियों भी, घर में वेश्या बढ़ जाओ, संतान नहीं हो, कितना नीच वृत्ति होगा, कितना भ्रष्ट हो गया, कितने अधम हो गए, कितनी वृत्ति नीच चली गई। राम राम राम राम राम। घर घर में अपनी स्त्रियां है, आदरणीय है, पूजनीय है, माता है, उसके पिता से सौ गुणा अधिक पूजनीय है, उस माता दी बन देना। मैं कहता नहीं हूं बनो, ये तो वेश्या ही और क्या हुई बताओ। हमारे पुत्र पैदा ना हो तो भुजिष्या हुई, भोग्य हुई, क्या माँ हो सकती है। वो दर्जा माँ का बड़ा ऊंचा है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर आदि पहला है। उपनिषदों में पढ़ा करके विद्यार्थी को भेजते हैं तो सबसे पहले मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथिदेव भव, अंतिम दीक्षांत भाषण में अंतिम बात कही विद्यार्थी को, बेटा माँ को परमात्मा के समझो, सबसे पहले माँ, मातृदेव भव, फिर पितृदेव भव, फिर आचार्य देव भव, फिर अतिथिदेव भव। सबसे पहले माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझना, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझना, आचार्य पढ़ाने वाले गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझना, और अतिथि को आ जाए तो उसको भी परमात्मा का स्वरूप समझना। चार बात कही, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। अरे तुम गृहस्थ में जाओ कैसे करना, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझना, सबसे दर्जा माँ का ऊंचा है। माँ बनने से इनकार करे, क्या कहे तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या धरे है, माँ नहीं बनो तुम। अच्छे मंदे भले बुरे सब आए कहां से है, माँ से तो आए हैं। ये सोचते बैठे हम लोग, माँ के बिना कौन आया बताओ, उसकी निंदा करने की, माँ जी बढ़ जाना बड़ा भारी अंजार है। मर जा तुमको, मर जा भी दुख ना ऊपर की मर गई, मर गई पेट में लड़का निकला। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों डरते रहो, यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी जीव का भी अपकार न हो। कितनी बात बताई है, जिसे इतना तिरस्कार करना, इतना अपमान करना, बड़ी दुख की बात है और बड़े पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है, घोर अन्याय। सबको सुख मिले, शांति मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सज्जनों ये भाव बनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो यार, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद में आनंद मन रह जाए, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो। कहा तो ये बात, अरे कहा बेचारी कुछ खुद ने कोई पाप किया नहीं, अन्याय किया नहीं, उसे हाथ की बात नहीं, उसको दुख देना, कष्ट देना, कितना अन्याय है। ऐसे मत करना भाई, कोई भी हो, मेरी प्रार्थना है सबसे हाथ जोड़ करके, ऐसा किसी की नहीं। गच्छता स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः, असन्ति दुर्जनास्तत्र समादतति सज्जना। चलता चलता आदमी अखड़ जाए, गिर जाए, असन्ति दुर्जनास्तत्र, दुष्ट तो हंसते है, समादतति सज्जन, भैया लागे तो नहीं, कोई बात नहीं भैया, ठीक करो, गिर जाए, समादतति सज्जना। कोई भी कसूर हो जाए, जानकर कसूर कर दे, हो जाए कसूर, तो उसको आश्वासन देना चाहिए, धीरज देना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। लेकिन बेचारी कुछ कुछ नहीं, बस ठीक है, क्या कसूर, आप इतने भाई बहन बैठो सोचो, बस ठीक क्या करे बताओ, क्या करे वो। अब संतान भगवान देव होगा, हमारे हाथ की बात है नहीं, लड़का नहीं हाथ की बात है, वो तो विद्या जानते नहीं, इतना अध्ययन नहीं, शास्त्रों पर विश्वास नहीं, विज्ञान विचार नहीं, शास्त्रों में से बातें आती है, स्वरूप में आती है, और ऐसी कई बातें आती है, तो उनके तो पता है नहीं, अपने तो क्या होगा, लड़का होगी लड़की होगी क्या होगा, क्या पता है। तो किसी आदमी से कसूर हो जाए तो उसको क्षमा कर दो, ऐसा अन्याय मत करना कभी, कभी ऐसा अपकार मत करना। विचार करो तो उसका कसूर क्या है, अगर जीती रहती तो एक बेटा हो जाता भी नहीं, मरने से क्या फायदा हुआ, तू मर जा गए तो मरने से क्या फायदा हुआ, क्या वो एक आदमी मर गया, एक घर का आदमी घट गया, एक लड़का होता लड़का वही मर गया, न जाने भगवान कब दे दे, कहे बच्चा दे दे, बच्ची दे दे, अरे मातृशक्ति है वह, वेरा तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहन सुहासनी भुआ आदि जो होते हैं सुहासनी, इसको कितना ऊंचा दर्जा माना है हमारे शास्त्रों में, कितना ऊंचा दर्जा है, उसको पोशाक दो, उसको नेक दो, उसका आदर करो, जैसे ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मणों के भोजन कराने का मातम है, ऐसा बहन बेटी भांजी आदि को भोजन कराने का इतना ही मातम है। कन्याओं को भोजन कराओ, कन्याओं को बड़े अनुष्ठान होते हैं, कन्याओं को भोजन करने में बड़ा भारी पुण्य होता है, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन देना है, कन्या कुमारी है ना, पार्वती जी पर तपस्या करी है दक्षिण में, तो ऐसी कन्याओं का आदर करना चाहिए। कई लोग भोजन कराते आदर करते हैं, समाज में आप भी अग्रवाल समाज में लड़की से नमस्कार नहीं करवाते, पैर नहीं छुवाते, वो समझते भगवती देवी देवी का स्वरूप है, पूजनीय है, आदर नहीं है, ऐसे पैर कैसे छुआ है, लड़की है, लड़की आदर करते हैं, उस लड़की का इतना थे आदर कहाँ, तो शास्त्र की भी दी रही आदर की, कहाँ निरादर की, जो हिसाब हिसाब नाशित कर देना, गर्भपात कर देना, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है, कितना पाप है। भाई बहन हमारी ये सुन ले, हमारे सत्संग करने वाले भी सुन ले, तो भी मैं तो समझू बढ़िया बढ़िया बात है, पर इनकी शिकायत ही मैं सुनू ऐसे सत्संग करने वालों की वही दशा, हिंदुओं का भला चाहने वाली संस्थाओं का भी ये दशा, कितना कर्जू सवार हो गया आप पर। आज से ही ये विचार करो, सबसे प्रार्थना है सबसे हाथ जोड़ करके, ऐसा अत्याचार मत करो, ऐसा अनर्थ मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, कम से कम थोड़े पाप से तो बचो। कितना गर्भपात का कितना बड़ा भयंकर पाप है, गर्भपात कर रहे वो मर जाए, मेरे लारे मरा नारायण बलि आदि पुण्य करे उसको भी पाप लगेगा। एक तो आत्मघात घात करे स्वयं जान करके मरे, और एक गर्भवती गर्भपात कर दे, इन्हें मरने के बाद में इनकी कोई विधि करे, नारायण बलि करावे, पुण्य करे, तो वह करने वाले को पाप लगे, निर्णय सिंधु में धर्म सिंधु में बात है, पाप लगे उसको। मेरे लगे शुभ कब जगह नहीं कर दियो है तो मेरे कृष्ण तो अंदर तप करे व्रत करे तो पाप पाप उतरेगा। अरे सुना था मेरे को तब तो कृष्ण रानी व्रत करे तब शुद्ध होगा। मेरे लगे शुभ कर दे, दान पुण्य कर दे ना, मरने के बाद नारायण बलि कर दे, वो दान पुण्य करे तो करने वाले को पाप लगे। चंद्रायन तप करे जब जाग शुद्ध हो, चंद्रायन तप होता है महीने का, चंद्रमा एक कला घटती है जो कृष घटावे, एक एक एक दो एक हुआ, दूसरे दिन दो हुआ, तीन दिन तीन हुआ, ऐसे और जो चंद्रमा की कला घटे जो घटाना महीने भर तप कर, कृष्ण ब्राह्मण और कष्ट होता है, इतना पाप लगता है उसके पीछे। शुभ काम करे उसको, बड़ी आश्चर्य की बात है, गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे दान पुण्य करे, नारायण बलि करे, उसे उद्धार के लिए काम करे तो उसको पाप लगता है, वो पापी बनता है, इतना भयंकर पाप है। उसे देखा हुआ अन्न खराब हो जाता है, दर्शन उसका खराब, शास्त्र में लिखा है उसे घर का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे देख ले तो वो अन्न खाना नहीं चाहिए, इतना अशुद्ध होता है, ऐसे पाप करते हो भयंकर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, अपने यहाँ पर आए हैं सत्संग करने के लिए, तो सत का संग करो, अशुद्ध का नहीं, जिसमें घोर पापों की तरफ जा रहे हो। आज से ही सगे भाई बहन से सब ये विचार करना चाहिए, ऐसा घोर पाप हम कभी नहीं करेंगे, हरेक को रोकेंगे कि ऐसा पाप मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। दशा क्या होगी इसका पता नहीं है, बड़ी भयंकर दशा होने वाली है इसकी, क्या होगा उस भविष्य हम जानते नहीं, परंतु पाप का नतीजा बहुत खराब होगा। पानी नहीं मिले लोग अंदर नहीं, मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा पानी पीने के लिए, अरे अन्न कहाँ से मिलेगा, खेती करने वाले मर जाएंगे, खेती करने वाला कोई रहेगा नहीं, 50-50, 60-60 रुपया रोजाना खेती में काम करने वाले को मिलता है, ये भूखे मर जाएंगे, वो आदमी नहीं मिलते काम करने वाले, फिर जन्म ही बंद कर दोगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से खेती होगी, भूखे मरोगे कि नहीं, पर इधर उधर से जाती ही नहीं, ऊंधी पड़ती उतनी बुद्धि होगी नहीं। सदा याद रखो भाई, भगवान को नाम लो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, सद्बुद्धि दो नाथ, हे नाथ हे नाथ, भगवान का नाम लो, प्रार्थना करो भगवान से, कि महाराज ऐसी खोटी बुद्धि हमारी ना हो जाए, कृपा करो नाथ, ऐसी कृपा करो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, समझो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, जन तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। दूसरा का हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अंतगण को क्यों दुखाओ। कसूर हो जा तो भी उसको आश्वासन दो, एक बिना कसूर ताड़ना करो, कितना बड़ा भाई पाप, बड़ा घोर पाप है। कैसे सब सुखी हो जा, मैं भाव बनाओ, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब परमात्मा के भक्त बन जाए, सबके सब तत्व के जीवन मुक्त हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सभी धनी हो जाए, सबके आराम मिले, किसी को कष्ट न मिले, कभी भी ऐसा भाव, शुद्ध भाव रखो तो सब तो होगा कि नहीं होगा, आपका तो कल्याण होगा ही। जिसके हृदय में सद्भाव है, पर हित वश जिनके मन में ही, मन में दूसरों का हित निवास करता है, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। भगवान बड़े हैं क्यों, कि सूर्यम सर्वभूता नाम, पापी से पापी के भी सूर्य है भगवान, उनके नरक बनाया है तो पापियों को शुद्ध बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए। क्रोध और भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी भगवान आता है तो वरदान के समान है, सबको सुख पहुंचाने के लिए। साधु नाम, समचित्ता नाम, सुतराम मत कृतार्थ नाम, दर्शनाद नो भवेद बंध पुरुषो सवित यथा। यमलार्जुन दो गया है उस समय में, उस विषय उस समय की बात है, ये श्लोक वहां का है। नारद जी महाराज ने श्राप दिया उनको, जिल्ल जोश ऐसे खड़े ही रहे तुम वृक्ष हो जाओगे, मदिरा पिए हुए मत वाले हुए थे, नलकूबर मणिगिरी, उनको श्राप दिया नारद जी ने, मन श्राप दिया, अंत में भगवान मिले, वृक्ष अवस्था में भी भगवान मिले। तो संतों का श्राप भी अच्छा होता है, तो वे कल्याण करने वाला होता है। दुर्जन की कृपा बुरी, भले सजन की त्रास, दुर्जन की कृपा भी खराब, जब अंकुश धनु अर्ग वर्ग मिलाई, नम्र दुष्ट की अति दुखदायी, वही नम्रता भी दुख देने वाली है, जब अंकुश धनु अर्ग वर्ग मिलाई। ऐसे बोलिए अच्छा पढ़ा है तुम भाई, दुष्टों का खराब है, सज्जनों का ताप देना तो ये बादल कर गिरने करे, सदवर्षण की आस, संत महात्माओं की ऐसे पुरुषों की ताड़ना है, उसमें भी जीव का भला है। नारद जी ने श्राप दिया, श्राप ने भी भगवान मिले, उनको दर्शन भगवान दर्शन हुए, संत महापुरुष है भगवान है, उनके द्वारा दुनिया का भला होता है, सदाई सदाई भला होता है। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि तुम ऐसी जल होते फिरोगे, पर श्राप में करिए किस सहाय तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, और साप एक वरदान है, वरदान दिया ऐसा तो हुई। अच्छे पुरुषों क्रोध में भी, क्रोध में भी देवेशी भरे वरदान के समान है, ऐसे अच्छे सज्जन बनाओ, दुष्ट क्यों बनाओ। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है तो सज्जन बनने के लिए दिया है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए दिया है, संत पुरुष सज्जन पुरुष बनने के लिए दिया है, पापी बनने के लिए दिया है। ऐसे घोर पाप करो, सज्जनों याद रखो, पाप मत करो। ऑपरेशन कराते हैं, दसबंदी कराते हैं, केवल अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप क्यों करता है मनुष्य, चाहता हुआ भी भगवान काम ऐसे ये आराम, बस आराम रहे, खुद खूब आराम करे, घर में वेश्या कर ली बस आराम हो गया, अब वेश्या जाने की जरूरत कौन, कितना अनर्थ किया, कितना अनर्थ किया, राम राम राम राम राम राम, केवल आराम, केवल शुभ भोग, इन्हीं से शुभ भोग का नतीजा क्या होता है, जो शुभ भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा जबरन, जितने कैद में गए आदमी अपनी मर्जी से पाप किया है और कैद बिना मर्जी के भोगते हैं, ऐसे पाप करने वाले अपनी खुशी से अपनी मर्जी से पाप करते हैं और नरक भोगेंगे बिना मर्जी के। बिना मर्जी के तू भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। तो बचो सज्जनों, पाप से बचो, अन्याय से बचो, दूसरों को दुख देने से बचो, सज्जन रखो, उपकार करो। उपकार नहीं, वो कम से कम कम से कम कम से कम दुख तो मत दो। मारवाड़ी का धया थे इच्छा कुत्तों का नाम छोड़ा है, ऐसी दशा है भाई। मनुष्य शरीर उपकार करने के लिए, मानव शरीर सेवा करने के लिए, मानव शरीर दुख देने के लिए नहीं है। सांप है, बिच्छू है, आदि है, वे वो तो अब जोरी होगी उसी इस वास्ते में क्या करे, उनको पाप नहीं लगता है। पर मनुष्य शरीर होकर के ऐसा क्रूर कर्म करे, बहुत बड़ी लज्जा की, शर्म की और दुख की बात है। जिसमें सत्संग करने वाले बात सुन लेते हैं बात कर, फिर भी नहीं मानते, समझाने पर भी दुख करे, फिर भी भिक्षुक के आराम के लिए कितना कितना घोर पाप करते हैं। सज्जनो, पापों से बचो, भगवान का भजन करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जिससे कल्याण हो जाए। गीता में सबसे पहले अशोचानंद यहाँ से 11वें श्लोक से 30 सबसे पहले जड़ और चेतन, शरीर और शरीर का विभाग बताया है। ये विभाग, ये विवेक सबके काम की है, सांसारिक कामों में काम की, पारमार्थिक काम की, स्वर्गाधिक जाने में काम की, तत्व ज्ञान प्राप्त काम की, भक्ति करने काम की, कर्मियों करने काम की, सबके काम की बात है। तो जड़ता में क्यों बसो, चेतनता में प्राप्त करो, चिन्मय परमात्मा को प्राप्त करो। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सत्संग दिया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ दिया है। इतनी सूझ होने पर भी नहीं चेतोगे, कब चेतोगे? कौन ऐसा समय आए जो चेत करोगे? संत समागम दुर्लभ भाई, वो मौका अपने को मिला है। फिर भी पाप करोगे तो बचने का कोई उपाय नहीं है, कैसे बताओ? सत्संगी बातें मिलने पर भी तिरस्कार करो, अपमान करो, फिर पाप करो, उसी पाप में उसी रखो, बड़ा अन्याय है। सुधरने का फिर कोई मौका नहीं है। भगवान ऐसे मौके को चुका देता है, उसको दंड देते हैं। ये तो इतनी सुविधा दी, ऐसे सत्संग दी, गीता रामायण जैसा ग्रंथ दिया, चेत दिया, तेरे को बातें बताई, फिर भी तू नहीं चेतता है, कभी सत्संग नहीं मिलेगा उनको। ये सिद्धांत है, अच्छे नौकर है और उसका मालिक तिरस्कार करता है तो उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छा मालिक है और नौकर तिरस्कार करता है तो उसको मालिक ऐसा नहीं मिलेगा। खाने पीने में जूठन छोड़ता है बढ़िया बड़ी चीजों को, उसको बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। निरंतर पानी गिराता है, टूटी खोल दी, चल रही है, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, लू बूंदी टूटी चल रही है, मैंने देखा है ऐसा। यूं करे हाथ धोए, यूं बोला करे, टूटी चल रही है। ऐसे पानी गिराने वाले को तीसरा मर के मरना पड़ेगा, तीसरा मरना पड़ेगा। जो चीज खराब करता है, ऐसे मानव शरीर मिला और इसे खराब करता है, फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा उसको। भगवान देखते, तुम अच्छी चीज दे उसे दुरुपयोग करते हो, क्या उसको सदुपयोग करने का मौका मिलेगा? कैसे मिलेगा? वो पात्र नहीं है। वो आप अपने से छोटों पर दया नहीं करते हो तो आप बड़ों से दया चाहते हो, क्या ये न्याय है? नहीं मिलेगा। अपने छोटों पर आप तिरस्कार करते हो, दुख देते हो, कष्ट देते हो, मार कर खा जाओ दो, तो बड़े आप ही तुम्हारे खाएंगे। प्रार्थना करो भगवान से, रक्षा करो, रक्षा करो। आप अपनी दृष्टि रक्षा करते हैं, दूसरे जीवों पर कृपा करते हैं, मारते हैं जीवों, नष्ट करते हैं, खेती में जीव मार दो, घर में जीवों को मार दो, कीड़े कपड़े को मार दो, बछड़ों को भी मार दो, इनको भी मार दो, और बारी आपकी आवेगी, ये मरने की बारी आपकी आवेगी जरूर। ये शरीर है, ये खेत बताया है, खेत में जैसा बीज बो वैसा ही पनपेगा। ऐसा दुख देने का बीज बोते हो, बड़ा भारी कष्ट पाना पड़ेगा, बच सकोगे नहीं। इस वास्ते आप साधक को, इतना दिन हो गया, शो हो गया, अब अगर जीवन में कभी पाप न हो, किसी को कष्ट ना हो, कभी घोर पाप ना करो, चेत करो सज्जनों, चेत करो, गई सो गई अब राख रही है, मन वो आज हूँ मान तो सही, कभी नहीं करेंगे ऐसा करना है वो प्रार्थित है। दुख होना चाहिए, पाप हो गया, गलती हो गई हमारी, उसका दुख होना चाहिए, जलन होना चाहिए मन में, और अगर ये सब हम नहीं करेंगे, ऐसा विचार करो पाप नहीं करेंगे तो प्रायश्चित हो जाता है। कितनी आफत आ जाओ हम पाप नहीं करेंगे, कुछ किसी का अपकार नहीं करेंगे, किसी का नाश नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, भीतर से भी किसी का अहित नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। तीन बातें खास ये कर्मियों से हो जाता है, तीन बातें मान ले, किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, कर्मयोग सिद्ध हो जाती, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। इतनी बात है, विलक्षण नियत शुद्ध बना दे, अपनी नियत शुद्ध है, बुरा नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो भला ही करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा, करने से कुछ ना करने से भी कोई पाप नहीं, कोई नर्क नहीं मिलेगा, करेगा तो भला ही करेगा। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, किसी का पूरा न चाहना, वो कितना ही दुख दे, अपने पूरा न चाहना, अपने कष्ट नहीं देना। कि वो आदमी बुराई करता है तो बुराई सुना, बुराई है तो उसके साथ आप करो तो डबल बुराई हो जाएगी, इधर वो एक बुराई है दुगुनी बुराई हो जाएगी। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद करने पर भलाई करता है, ऐसे तो भलाई करता ही है, मंद करने पर भलाई करता है, ऐसे सब के साथ भलाई करो सज्जनों। मौका मिला है, कलयुग का समय है, परमात्मा का निक दिया है, मानव शरीर है, कलयुग की महिमा बहुत बड़ी है, इसमें भजन करने का बड़ा पुण्य है, इसमें सदाचार पालन करने का बड़ा भारी पुण्य है। सदाचार जाओ, दूसरों को उपकार करो, हित करो, सेवा करो, शुभ बोल जाओ, सत्संग में लगाओ, गीता में लगाओ, रामायण में लगाओ, भगवान राम में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, किसी तरह से दूसरों लगाओ, तो बड़ा भारी पुण्य होगा। जितने पापों से आप बचाओगे उतना ही आप पापों से बचोगे, आप शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, आपकी नियत अच्छी होने से भगवान कृपा करेंगे। विशेषता से भगवान तो कृपा दुष्टों पर ही करते, पापियों भी करते हैं, पर करते हैं वो कष्ट होता है, और इसमें ऐसा करो तो कितनी कृपा होगी, भगवान को कितने प्यारे हो जाएंगे आप। गीता का प्रचार करने वाले समान कोई मेरा प्यारा हुआ ही नहीं, वो गीता का प्रचार होगा। सद्भावों का प्रचार है, वो गीता का प्रचार है, गीता पुस्तक है, उसमें जो भाव बनाए है ना, वो भाव ही तो गीता है। आपको गीता याद भी ना हो परंतु पर उपकार की बात हो, सर्वभूत हित रहता लिखा उसमें, जिस प्राणियों का हित करो वो गीता का अनुष्ठान है, वो गीता का प्रचार है, वो भगवान की प्रसन्नता करने वाली है। सर्वभूत हित रहता, प्रीति आपकी सबके हित में हो, सबके कल्याण में हो, सबके उद्धार में हो, ऐसी प्रीति होनी चाहिए, आपकी रुचि ऐसी होनी चाहिए। केवल भाव बना लो सज्जनों, भाव दुष्टता के भाव मत बनाओ। किसी की स्त्री के बच्चा हो, लड़की हो जाए, तिरस्कार मत करो, मान मत करो, आप घात कर मरी बिचारी, उसकी कितनी दुर्दशा होगी, खुद की उसकी दुर्दशा हुई, वो जिन्स के कहने से ऐसी बात हुई, वे कितने पाप के भागी बने हैं, कितने अपराध के भागी बने हैं, बिना कसूर बिचारी को दुख दिया, जिसको आप घात करनी पड़ी बिना कसूर, वह क्या करे बचा, वे कुछ जानकर पाप भी हुए, कुछ जानकर बत्ती पैदा करी है, वह कसूर नहीं। इस तरह से आप याद रखो, कभी भी बहू के लड़कियां हो जाए, दो तीन हो जाए, तो मत कष्ट मत देना भाई, कष्ट मत देना, दुख मत देना, आश्वासन देना भाई, ख्याल रखो, विधि पूछो समझदार से, भाई हमारा लड़का हो वो विधि होगा, संयम रखो, उसका संयम रखो, हमें भाई लड़का पैदा ही निकलना है, लड़कियां पैदा हो जाएगी, अपना संयम रखो, बड़ा अच्छा शरीर अच्छा रहेगा, और सब शरीर नष्ट भी नहीं होगा, अच्छी बात होगी। लड़की से डरते हो तो संतान मत करो, सही में रखो, हम मना नहीं करते, सही में रखो, हम आपके सब आते हैं, पर अन्याय मत करो, पाप मत करो, गर्भपात मत करो, दुष्टता मत करो, मारो मत, बहुत बड़ा पाप है, अन्याय सब मत करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, जिससे सद्बुद्धि पैदा हो, सद्विचार पैदा हो, सत्शास्त्र पढ़ो और स्वयं सद्विचार रखो, सत्शास्त्र सद्विचार और सत्संग, इनसे बुद्धि शुद्ध होती है। ये आज के उपन्यास और आज के पत्र पत्रिका जो कि पाप की तरफ जाने वाले हैं उनसे बचो, धर्म की तरफ जाने वाले उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ो। मनुष्य शरीर है, थोड़ा सा जीवन है, पता नहीं है कब मरना पड़ गया, अचानक मारे ही काला, अचानक सपेट की हो घड़ी के महरा की ढेरी, अचानक मृत्यु हो जाएगी, राग देरी हो जाएगी, इस वास्ते थोड़ा जीवन है, क्यों पाप करो, क्यों अन्याय करो, भगवान को याद करो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हर समय, उठते ही बैठ गए, जागते गए, सोए, अरिया दिन घर राम जी कबू को प्रगट हो, हरदम करता है भगवान हृदय प्रगट हो जाते। मानव शरीर मिला है, मानव सज्जनों याद रखो, ये मौका मिलेगा नहीं, समय चूक फिर क्या पूछता है, समय चूकने पर फिर क्या है, ये चला गया शरीर तो सही मिलेगा, एक अंगड़ी चली जाए तो वो मिले नहीं, पूरा का पूरा शरीर मिल जाएगा फिर। इस वास्ते मानव शरीर मिला है भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से दूसरे को उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अरे कम से कम दुख तो मत पहुंचाओ, जान जान के कष्ट तो मत दो, तिरस्कार तो मत करो, अपमान मत करो, कष्ट मत दो, क्योंकि देव जैसा अपने बात तैयार हो जाएगा, सुख सी ने सुख हो तेरे, दुख दी ने दुख हो, और घर वालों को भी कितना पाप होगा भगवान जाने, कुछ गिनती करे उसकी, निर्दोष स्त्री को मार दिया, कितनी हत्या हुई है। इस वास्ते भाई याद रखो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी कसूर भी हो जाए तो भाई अब मत करो, हो गया कसूर तो हो गया, अपने भी कसूर हो जाए कभी तो हम विचार भी अब नहीं करेंगे, हे नाथ अब नहीं करेंगे, माँ बालक को मारने लगती है तो वो कहते हैं माँ माँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, तो माँ छोड़ देती है, सीखी हुई सुधार हो गया, इस तरह से पाप छोड़ दो, मैं फिर नहीं करूंगा, तो भगवान माफी कर देंगे, हो जाए आसक्ति में अगर कामना में अगर कर दो नहीं तो भगवान से माफी मांग लो, अगर ही मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल पक्का हो जाओ अगर ही मैं नहीं करूंगा, जिनको पाप समझते हो उसको मत करो, जो पाप कर दिया उसको किसी मत करो, दोहराओ मत, बुराई दोहराओ मत, भलाई हो जाएगी, सज्जन हो जाओगे। लोग ये समझते हैं कि भला काम करने से हम भले होते हैं, बात सच्ची है, परंतु इससे बढ़िया बात यह है कि बुराई मत करो भले हो जाओगे, बुराई मत करो भले हो जाओगे, आप सब बुराई नहीं करना, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, ये तीन बात कर दो आप भले हो जाओ, भले होने के लिए क्या खर्चा लगा, क्या परिश्रम पड़ा, कौन से कष्ट उठाना पड़ा, बुरा ही नहीं करेंगे, इधर से भले हो जाओ, बिल्कुल आप लोग भले नहीं बुरे कैसे रहेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई बुरा किसी को समझता नहीं, किसी को बुरा समझना है इसके समान आप क्या दंड दोगे, उस लड़की को बेचारी को बुरा समझा लोग, तुम बुरी है, तुम खड़ी है, मर जाए तुम, इसे मर जाए तो बुरा समझने के समान पाप नहीं है, दूसरे किसी को बुरा मत समझो, बुरा ही हो तो उसको आश्वासन दो भाई अब मत करो, हो गया भाई क्षमा करो, प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, उनके हित का बर्ताव, उनकी उन्नति हो जाए ऐसा बर्ताव, अपने से जहां से हो सके वहां तो भलाई करो, अब बुराई छोड़ने से भलाई आप से आप हो जाती है, फिर आप भलाई आप से आप होगी, की हुई भलाई होती है वो सीमित होती है, भलाई होने लगती है वो असीम होती है, असीम भलाई होगी, दान पुण्य करने से सीमित होता है, दूसरे का पक्का किसी का हक अपने आड़े ही नहीं देना है, ये बहुत बड़ा त्याग होता है, सीमित होती है, दान पुण्य अरबों करोगे तो भी सीमित होगा, पर हक नहीं आने देंगे अपने में तो वो असीम होगा, बुराई न करने से भलाई असीम होती, भलाई करने से सीमित होती। आत्महत्या कर ले आत्महत्या करने भाव नहीं है तो भी नहीं दोष लगे, दो तो लगे भी आत्म करने तो आ गई, वो तो कानून से लगे गई, मर्डर मन थोड़े ही बिचारी छोरी को, मैं वो मर्डर के मन में ही वो नहीं दुखी हुई बार मन तो हो को नहीं कह, फिर भी बिना आत्महत्या कर ली तो पाप लगी, आत्महत्या दोनों करी वन पाप बढ़िया लाग सी, क्यों वो कसूर क्या, वो हम विचार करते हैं, मेरे बार बार मन में आती है कि वो कसूर क्या, क्या कसूर बताओ, क्या अपने हाथ की बात है, वो करके तक पत्र आया था आपने सुना होगा, कितनी ताड़ना करते हैं उसको बिचारी बाप, मन महसूस रहती है जीती है, कितनी ताड़ना करते हैं, घर वाला कितनी करते हैं, बाहर वाला कितनी ताड़ना करते हैं, अपने व्यास बोलते भाई तुम जी में जीते रहो, वो तो सुना ही होना पत्र तिरस्कार करते है, मनमोहन सुना है लेते हैं पत्र, क्या करे वो घबरा रही है, करे क्या बताओ, अब बच्ची होगी मेरी क्या करे वो, तो उसको दुख देना है, थोड़ा घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, लाग ही थी प्रचारक ने ज्यादा लागे, गीता पढ़े गीता का प्रचार करे तो प्रचार करने वाला का पुण्य कम होता है ज्यादा होता है, मद भक्तेश अभिधाष्य थी भक्ति में ही पलांग तो वहां विशेषण से, इसलिए पाप का प्रचार करने वाले को ज्यादा लगेगा पाप, जो उस गीता प्रचार करने वाले को पुण्य ज्यादा होगा, ऐसे ही पाप का प्रचार करने वाले को बहुत बड़ा भाई भयंकर पाप होगा, ये कोई बस थोड़ी जाएंगे, कृत कार्य अनुमोदित ईर्षा होती है हत्या होती है, ऐसा प्रचार करने वाले मुफ्त में पाप की पड़ जाती है, स्त्रियों पीछे पड़ जाती है, ऐसी मैंने सुनी है, एक छोरी की विशेष बने मेरे, फिर डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगी, फिर इस बात फिर तो छोड़ा नहीं तो लड़का लग गया, इतना छोड़ा गया था छोड़ो छोड़ इतना हो गया इतना हो गया, तो तुम्हारे वो क्या पाप लगा बताओ, तुम्हारी क्या हानि होगी, थाने कोई अन्न देना पड़े नहीं, कोई कुछ पढ़ाई करनी पड़े नहीं, अब मुफ्त में गए इतना छोड़ थोड़ी हो गया, इतना छोड़ो छोड़ हो गया, अब क्या करे बताओ, अरे वो असभ्य है, आज समाज में उसका तिरस्कार होता है, कितना सोरी सोरी हो गया, पांच सात सोरा सोरी हो गया, अब सोरा सोरी बंद करेंगे तो महिमा, अरे बड़ा तिरस्कार, बड़ा विचित्र समय आया, वाह वाह वाह, क्या करे बताओ, ये पाप करो अन्याय करो ठीक राजी हो जाए ठीक है, ये सभ्य है, अरे पाप नहीं कर देगा असभ्य, आज असभ्य में गिनती होती है जिनको संतान ज्यादा हो जाए, स्त्री हमारे पुरुषों में बड़ा तिरस्कार होता है उसका, असभ्य कहते खराब कहते हैं उसको, उल्टा चलन चला दुनिया में मती बहु रही है, धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, धर्म गया पाताल सभी के मन पर बेधर्मी छाई है, अधर्मी अधर्म अधर्मी अधर्म, वही अच्छा मानता है, सत्संग करने वाले को चेत करो, कम से कम कम से कम कम से कम पाप तो मत करो, भलाई करनी आपकी दूर रही बुराई तो मत करो, पाप के भागी क्यों होते हो, ध्यान ध्यान करके कृपा करो, कृपा नाथ बचो, आज दिन तक हो गया अब तो बचो, पता लग गया अब तो बचो, पर पता लग रहा मेरी नहीं बचते, कितने दुख की बात है, कितनी संताप की बात है, कितनी जान की बात है, कितने अपराध की बात है, आपकी सत्संग अच्छी लगती है इसलिए हम सत्संगी लोग आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे ऐसा काम हम नहीं, बहुत अच्छी बात है, मगर तो आपकी बात मानेंगे बड़ा खुश है, मैं तो हर्ष होता, बहुत अच्छी बात है, ये इतने आदमी मान ले और ये प्रचार करे तो कितना प्रचार हो जाए, ये सब मान ले और दूसरों को पढ़ावे, एक एक दो दो करे, वही दो दो चार चार करे, हमारा कितना काम हो जाए, बड़ा भारी काम हो जाएगा। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, आप कहते से तो कितने मानेंगे, औरों को बनावेंगे, औरों को करेंगे, प्रसार करेंगे तो कितना काम होगा, कितने लोग पापों से बचेंगे, कितने लोग अन्याय से बचेंगे, महान हत्या से लोग बचेंगे, वो पुण्य होगा आपको, जितना पापों से बचाओगे लाभ होगा। तो भाई बहन सबसे यही उम्मीद रखते हैं, वो कहते हैं जिसे उम्मीद रखे भाई आप लोग मानोगे, आप पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप मानोगे और मनाओगे औरों को भी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अब याद रखना भाई, पापों से बचो और बचाओ, हत्या से बचो और बचाओ, वो जीव हत्या से बचो और बचाओ, और कोई बचाओ, बहुत पुण्य होगा। भयंकर लाह है, आग है बड़ी भारी, नरकों में जाने की रास्ता कर दिया बड़ा भारी, इनसे बचाओ। उत्साह रखो मन में, मन में। पापी लोग पाप का प्रचार करते हैं, हत्या करते हैं, प्रचार करते हैं गर्भपात का, ऐसे प्रचार करते हैं, तो ऐसे समय में आप विषय को कितनी बढ़िया बात है। वे डरते ही नहीं, वे तो कहते ये तो करो जरूर। अंचल के नवाब प्राण के बाद आप पधार गए थे, आपके पधारने के दूसरे दिन एक देशनोक से बाई आई, उसके कोई 12, 13 या 14 बच्चे होंगे। उसने कहा कि मुझे परिवार वालों ने और ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक स्वामी जी महाराज की बात मान करके मैंने यही निश्चय किया है कि आगे भी यदि बालक होगा मैं ये तो कारण बढ़ूंगा, क्योंकि 13-14 बच्चे होंगे उसके। कितने उसमें? 13-14 आई मेरे को मिली, 14 बच्चे। मैं कह ये माँ है, ये माँ 16 मैं कह ये माँ है। हमारी एक बहन ने कहा ये माँ कैसे है, असली माँ तो यही है जो संतान का नाश करो, माँ कैसे हुई, अपना संतान नहीं होने देने उसको माँ कैसे कहे, ये माँ है, माँ मेरे सामने आई थी वो, मैं कह ये माँ है। तो मैंने पूछा की माँ कैसे है, वो बच्चा का माँ नाश नहीं करती, नशबंद नापोषण कराया, न कोई बच्चा होता है पालन करती है, असली माँ है ये, वही माँ है जो बालक को जन्म दे, वही माँ होती, और माँ कौन होती जो बालक को जन्म दे, वही माँ। मैंने सभा में कहा था माँ है ये, माँ है असली, आदर को निरादर, माँ है माँ। दर्शन आई थी वहां बिना शरीर में, ऐसी माओ बनो, आप माताओ बनो, आदर करा, मैं तो पग गुजरा नमस्कार करा, माँ मिली, माँ मिली, माँ मिली, माँ मिली, संसार में माँ के समान कौन है बताओ, ऐसी माताएं बनो आप लोग, उदार बनो भीतर से, कैसी आनंद की बात है। थोड़े से सुख के लिए रतीय सुख के कारण से हीरो सो जन्मन हारो रे, संदर्भ बाणी अरे रति एक सुख के कारण है, थोड़े से सुख के कारण है, हीरो सो जन्म न हारो रे, ये मनुष्य जन्म से इसका नाश क्यों करते हो, थोड़े से सुख के लिए। इस वास्ते भाई बहन तैयार हो जाओ सभी, कब हम पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, औरों को भी रोकेंगे, औरों को भी मना करेंगे, ये पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये इतना दो दो चार चार पांच पांच आदमियों को मना करे तो कितना काम हो जाए हमारा, वे फिर औरों को मना करे, बड़ाई का चलब है, एक बड़ाई का है ये, समझिए 100 को 100 10,000 बड़े का चले, बड़े का छोटा एक का है। भाइयों बहनों उत्साह रहो मन में, उत्साह से आदमी की हिम्मत होती है, उत्साह से कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देना सुगम काम कठिन हो जाता है, इस वास्ते उत्साह रखो, ऐसा करेंगे हम, आप तैयारी हो जाओ, जैसे भाई बोले बहुत बढ़िया बात बात है, ऐसा करेंगे हम, उत्साह हो जाए मन में, जो उत्साह से काम करोगे त्यों काम बढ़िया होगा, जो आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, धर्म के प्रचार में आप सहायक हो जाओगे, कितना अच्छा काम हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, इतने हमारे प्रचारक हो जाए, कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है। सदा सदा सदा के लिए पाप नहीं करेंगे, दूसरे को मना करेंगे, पाप नहीं करना देंगे, पाप का अनुमोदन नहीं करेंगे, पाप का निषेध करेंगे। कितनी बढ़िया बात हो, हमारे को बहुत दक्षिणा दे दी, हमारे भेंट पूजा कर दी, हमारा आदर कर दिया, हमारा सत्कार कर दिया, हमारे को सुख पहुंचा दिया, हमारे को आनंद पहुंचा दिया, कितना काम होगा बोलो। यार आपको कोई थोड़ा सा पापों से बचाओ, पापों से बचाओ, खर्चा आपका लगेगा नहीं और हम सब राजी हो जाएंगे कि आपने बड़ी भारी कृपा की हमारे पर। ऐसी बात है क्या, कोई पगी आई मांग हेलो अलगाओ सुनो, आज नौ जानकी नवमी है, जानकी जे जन्म की बातें हैं, जन्म की कथा सुनाओ, कोई पद सुनाओ भाई, बहुत आनंद की बात है, बड़े उत्सव की बात है। हमारी माता का जन्म है, हमारी माता का जन्म, मामा मामा मामा ऊपर नाम नहीं गया, ऊपर राम जी का नाम लिखना चाहिए भाई, नरसिंह महाराज को लिखे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 4 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।